Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Legolas, que vienen los orcos. Agenda de concerts. Los orcos de Golans, Frodo. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit, els dos. Bona nit, Gingli. Bona nit. Buenas noches. Hem començat escoltant un tema de la banda finlandesa Battleor, de Orcos i Elfos. Això és el que volia dir. De Orcos i Elfos, així es diu el tema, que estava inclòs dins de l'àlbum Third Age of the Sun, perquè algú de l'any 2005. Ens estarà escoltant i dirà, però què collons fan? Doncs una mica el burro, com cada setmana. Claro, no, sempre hem de començar sempre amb una coseta nostra. Clar que sí. Nos mimetizamos con la canción. Exactament. Doncs com estem sentint ja amb aquesta cançoneta que tant ens agrada posar de tant en tant, que últimament no la posàvem, i és que aquesta mateixa nit, ara mateix, no sabem si Battleor o un altre. No sé. Hi havia un... Hi ha encara, perquè encara no s'haurà acabat, un concert, un festival, anomenat Finnish Fire Festival, a la Sala Mephisto. A la Mephisto. Amb els concerts de Falkion, Kivimets Androidi, Battleor i Korpiklani. O sigui, ahí, Finlàndia Power. Tenemos un enviado especial que ja ens dirà a veure què tal. Ja ens dirà a veure què tal ha anat aquest concert. La setmana que ve parlarem d'ell. Hombre, i el convidarem. I tant. El convidarem a que vingui, també. Doncs seguim escoltant una miqueta dels grups aquests que estan tocant avui a la Mephisto. I ara, com no, un dels teus. Bueno, per què un dels meus? De Finlàndia. Bueno, coi, és que si és Finnish Fire Festival, pues seran finlandeses todo. Però és lo que los une. Em refereixo amb el nom que té. Tan mal. Bé, aquest encara és fàcil. Kivimets Androidi. Kivimets Androidi. Hasabartumut. Sí, el nom de... Aquest és el nom de la cançó. El nom del tema ja és més complicat. Hasabartumut. Hasabartumut. O alguna cosa així. Thank you. Jazz a Bartunut. Quina canya, tio. Moltíssima canya la que foten els Kibimets Androidi, que en el nostre idioma vindria a ser una miqueta així com druida del bosc de pedra. Tacata. Bueno. Així, per demostrar que sabem finlandès. Sí, claro. Per demostrar que saps llegir. Home, la nostra font inconmensurable. Doncs en aquest festival, Falkion presenta l'àlbum Chronicles of a Dead, o alguna cosa així. Kibimets Androidi presenten el seu primer àlbum després d'haver editat 4 demos. Bueno, o sigui, tio, allò que dius, edito una i ja vull el ara disco, sí, no? Ara sí, ara no. Ara voy... 4 demos, i ara, per fi, el passat mes d'octubre, editaven el Shadow Heart. Els Battlelord, no sé, sé que venen a presentar un àlbum, també, però ara mateix no recordo, i la meva font l'ha cagat. I després els Korpiklaani. Un altra banda així... És folk, un concert i... bastant fortet, eh? Sí, sí, no, està molt bé, està molt bé. A ja veuràs. M'agradaria saber quines pintes portaran. Bueno, la setmana que ve... A veure què ens diuen. Miran les fotos més o menys es saben, no? Sí, segur. Bueno, suposo que haurà portat la nostre, càmera. El nostre contacte s'emportarà la càmera. Segurament. Perquè jo l'he trucat abans i he dit agafa-la. Estarà allà fent... Agafa la càmera perquè val després al blog s'han de penjar fotos. Ara estarà fent així. Fotos com un cosaco. Bueno, jo espero que hagi cuidat la... El que no sé com... La memòrica. Jo, les vegades que he anat... El Nando també ha anat a vegades a la Mephisto. És petita, la Mephisto, eh? Sí. Bueno... Estaremos arropados todos. Pero bastante arropados. Estarán allá suant. O sea, estén més a prop, que és un bo. Estén a prop, el pots tocar. Estarán arropados. Però estan alabats. Sí. Porque sí, entonces ya sabe lo que puedes tocar. Las campanitas. Joder, power de la guitarra. Las campanas puedes tocar. Exactament. Doncs bueno, com dèiem, el quart grup d'aquest Finish Fire... Que en teoria és el cap de cartell. Són els caps de cartell que... Últimament estan pujant moltíssim. O sigui, fa uns anys... A veure, se sentia parlar perquè a part venen d'una banda que es va desfer, com era Xamant, però últimament estan fotent unes pujades impressionants. Estem parlant dels Korpiklaani. També és que tenen una mica més de qualitat. Sí, tenen, home, tenen molt rodatge aquests ja. I tenen més anys i tot el rotllo. Són más veteranos en el mundo. Exacte. Y sabe más el diablo por viejo que por diablo. Que por finlandés. Hosti, tu. L'has deixat ahí. Aquí es nota que som cultes, eh? Perquè això a la nostra font no ho apunta, eh? Això ha sido total, ha sido total, tu. Doncs Korpiklaani també presenta un àlbum, el Corben Cunningas, d'on hem tret aquest tema. Cantació. Mine. D'altra cosa no sé, però el nostre enviat s'ho deu estar passant bé, el Magón. Això és una mica més folk, és més Mago de Oz, eh? Sí, però... Més animadero. Però maturillos, eh? Maturillos. Més canyero. Per ballar, això és per ballar. Sí, jo crec que ja et dic, eh? Allà, bien apretaicos y bailando un poco. Bueno, estic mirant el que toca ara i... Jo vull proposar un joc a la nostra audiència. Ai, crec que ja sé per on vas. Ai, el juego. Crec que ja sé per on vas. ¿Quién sabe contar hasta tres? Jo crec que el Joan sap. Sí. Jo crec que el Nando sap. Sí. Un, i dos... Jo també. I tres. Sí? Ara sí. La conya és... Ara és... la conya és... Quin grup fa servir el 1, el 2 i el 3? Jo conec un que fa servir l'1 i el 2. Per exemple, Slipknot, ha tret Vermilion 1 i Vermilion part 2. Sí, també. Jo sé, Avantasia també, va treure l'Opera Metal part 1 i l'Opera Metal part 2. Això ja és el... Clar, això ja és el disc, ja vindria a ser el disc. Però... Hi ha un altre grup californià. Pamas Senyas. Pamas Senyas. Que són 4. Són 4, acaben de treure un disc. Que... I dintre d'aquest disc està la part 3. La part 3. Sí. Sap? Però abans han tret amb un dels discos més famosos que tenien, que ho veien tot negre. Exacte. Van treure la primera part. I després van recarregar... Amb la segona. Amb la segona. Amb la segona. Amb un disc no tan conegut, com has dit tu, recarregat. De qui estem parlant? Ah. De moment... Del Fari! Pues aquí tenemos al Fari con esta canción. Oh! Bueno, això era l'any 1991. Que bonito, que bonic. Sense paraules. Que bonic. Impressionant, eh? Amb l'àlbum aquest, que realment es diu Metallica, però que sí, tothom li diu Black Album. Exacte. Però que si el miraves així a contrallum es veia una serp. Una serp, sí. Una que posava Metallica per allà. És un dels millors, per mi, un dels millors que ha tret. Sí. I això que no era tan canyero com els seus principis, o sigui, ja no eren tan thrash metal. Clar, aquí, clar, clar. Per ordre i per novetat, el primer és bestial. El Kill Em All és brutal. Master of Puppets, brutal, també. Però aquest, com música així, que no és ni molt thrash metal ni molt heavy, està molt bé, el Black. Impressionant, impressionant. Però, com dèiem, anem a comptar fins a 3. Sí. Perquè 6 anys després... Sí. Treuen l'àlbum Reload. I una curiositat, no?, dels vídeos, dels videoclips d'aquest... Que el nano que apareix al vídeo d'Unforgiven és el mateix que apareix al vídeo d'Unforgiven 2, però 7 anys més... Més viejet, eh? I el 3 té vídeo? Sembla que no, ara el buscarem. Haurem de mirar-ho. De moment, com dèiem, des del 1997, d'Unforgiven, sí, parte 2. But you'll be there when I'm gone. Déu-n'hi-do. Impressionant. Déu-n'hi-do. Bravo! Bueno, el que serà impressionant serà veure el vostre vídeo. El vídeo. Perquè... El vídeo d'Unforgiven 2, versió cangrena. Perquè Déu-n'hi-do, eh? Val a dir que els hem gravat aquí mentre sonava és que aquest Unforgiven 2. Per mi és una de les millors, de les tres. Ja ho podreu veure d'aquí uns dies a... pel blog, pel Facebook, YouTube, per totes bandes. Sí, tio. Me da igual. Antena 3, la batidora. A ver si me hago famoso. El diario de Patricia. Quiero ser cantante heavy. Bueno, y como hemos dicho que no hay dos sin tres. Nunca mejor dicho. Home, llavors els Slim no t'han de treure Vermilion per tres. Sí. Si no hi ha dos sin tres. Exacte. També, eh? També, també. Bo, pel proper disc. Pel proper disc. Perquè amb aquest, All Hope is Gone no la van posar. Ja tenen prou amb el que tenen. Doncs, com dèiem, 11 anys després... Recatar. I el nen del vídeo on estarà, 11 anys després? El nen del vídeo. Hi ha vídeo? Ho heu mirat? Sí, no hi ha vídeo. No hi ha vídeo, encara va. Hi haurà. Hi haurà vídeo perquè... Estan buscant el noi. No el troben. Sí, no, ara quedaria bé fer-ho, però ja no... Ja té família, el tio. No sabem on està. Bueno, podríem posar el fill del noi. Exacte. I ja està. O el noi amb el fill. O la dona, si està bona. Doncs també. Ja estem. Però com dèiem, el... Bueno, aquest 2008... Dead Magnetic, nou àlbum de Metallica, i... Unforgiven 3. Metallica, The Unforgiven 3, des del Death Magnetic. No té res a veure aquest tema amb els altres, eh? No, tio, és una mica més movida, és el que estàvem dient ara. La cançó està molt guapa, és guapa. Però per un Unforgiven, no. No, perquè les altres dues segueixen... segueixen un estil. Un patró que és una miqueta més com tranquil·let. La cançó està molt guapa, però l'has de veure, sí, això, com aquí... si fos un tema més, no un Unforgiven. Aquí li, li foten bastanta canya. El que tenim que esbrinar a veure si les tres cançons entre si tenen que veure. La 1 i la 2 jo diria que sí, perquè, home, musicalment són molt semblants. Musicalment són molt semblants. Hem d'agafar les lletres i traduir-les. Però és que després... Jo vaig veure Unforgiven 3. Hosti, serà igual que les altres dues? No. Pues no. La vaig escoltar i vaig dir, hosti, collons. És maca, és molt maca. És maca, tio, però bueno. Però no té res a veure. No per un Unforgiven. Doncs no, tio. Doncs parlem d'un grup que hem escoltat alguna vegada, però no gaires. Exacte, s'ha de posar més. Jo diria que l'hem escoltat una vegada només. Exacte. Sí. I una vegada per destrossar-los, pràcticament. Sí, perquè van treure... Perquè era el disc nou... Del Minus to Midnight. Minus to Midnight. Que vam escoltar el No More Sorrow. És de lo peor. Bueno, però era un dels pocs temes que es salvava. Dintre del compact que van fer, era el... L'únic. L'únic. A mi l'únic que em va agradar. O sigui, després del seu àlbum debut, a l'Hybrid Theory, que és brutal. Allò és insuperable. A partir d'allà van anar baixant. És impressionant, l'Hybrid. El Meteora no està gens malament, no està gens malament. Però el Minus to Midnight a mi personalment no m'agrada gens. El que van fer la pasta va ser amb l'Hybrid Theory. O sigui... Evidentment. Doncs ara es veu que treuen un nou disc, recopilatori directe. O sigui que... Més de lo mateix. Directe, hi haurà de tot una miqueta, suposo. Però, com dèiem, l'any 2003 editaven el seu segon tercer disc, podríem dir, perquè abans, entre Libre Theory i el Meteora, van editar el Reanimator. Sí, bueno. Aquest disc de remescles de cançons... Raperos i coses. De Linkin Park, per fi, diguem el nom, ja, d'una vegada. Estem aquí dando rodeos, dando rodeos. Ara estava mirant aquí que ve el nom del grup basat en un... de Santa Mònica. Sí, que es diu Lincoln Park. Hòstia, no, no ho sabia. Tu, mira, que... on feien el botellón, segur. Segurament. Van dir Lincoln. Linkin Park. I del Meteora, un dels temes, podríem dir, millors, més curts, més intensos i més canyeros. Sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Impressionant. Impressionant. Descarga d'adrenalina pura i dura. Brutal. La cançó es diu Fight, que no l'han dit. No. Però ara ho dèiem, tio, ara ho dèiem. Ho diu el tio, el cantant. I tant. Aquí posa que... Dejándose la voz. El Don Gilmore aquest, vale, té una veu que pot cantar tres notes diferents al mateix temps. Mira, el Serrat feia un vibrato. Paparine, otra vez. I aquest fa un tapping. Bueno, tio, aquest fa l'hòstia. Tres notes a la vegada. Però bueno. I el que ve a continuació sí que no ha sonat mai. No, perquè... no, és un grup que no hem posat mai, mira. Perquè no vindria a ser allò... No, perquè... Metal. No és un grup metal, no destaca per ser un grup metal. Però d'ideologia potser sí, i de... Sí, bueno, bàsicament perquè venen de Finlàndia, i també. De, o sí. I de pinta, i de pintes també, eh? De pinta vindria a ser una miqueta... bastant gòtic. Sí, una mica entre Erasmus... Recorda... Una miqueta gòtic... Entre Erasmus i Dimmy Borgir. Hòstia. La barrella xunga, eh? Déu-n'hi-do, eh? Has agafat un bon marge. Entre no. El Fari i Dimmy Borgir. La banda, sobretot, és coneguda pel seu cantant, el Bill Valo, sí, que ha col·laborat amb Erasmus, ha col·laborat amb Apocalíptica, o sigui, tots els finlandesos col·laboren entre ells. S'ajuden entre ells. Són amigos. Fan país. Estem parlant de Him, que l'any 2003 editaven un àlbum que porta per títol Love Metal. Oh, que sí. Bonito. Que fins i tot hi ha gent que diuen que aquest àlbum marca l'estil del Love Metal. Ara. Sí? No sé. Pioners amb Love Metal. Ja veurem. Aquí diu que el 5 de març del 2008 van actuar aquí a València, tio. Sí, van venir... TV Winter en València. Pues mira, y no lo perdimos. Bo, a mi tampoc... Jo no sabia que feien un MTV Winter a València. Bueno, no, i ara fa la Fórmula 1, també, no? Va ser aquí, sí. cada any toca a un... A veure quan tornen. I aquí posa que toquen perquè compleix 10 anys, Him... I, bueno, i toquen el Tabasha Club. Doncs de moment ens quedem amb aquest The Sacrament, un dels temes més mítics de la banda des del Love Metal. A veure què us sembla. Malament. Està bé. Els Him. Exacte. Amb el Bill Valo a la veu molt, molt peculiar. Sí, bueno, això però sí. Però està força bé. Però com que no ens queda temps i hem d'anar cap als informatius... Hem d'anar al... Al nostre. El clàssic de la setmana. Un clàssic que feia molt de temps que jo volia posar i que mai posàvem. Pues endavant. Sí. I per què? Doncs no ho sé, perquè pensava que ja l'havíem posat i l'altre dia repassant, dic... No l'hem posat. Esclar mateix. Com pot ser? Com sí, pot ser? És el millor any de l'època, 1980. Bueno, faltaven dos pel millor any de l'època. Quin any vaig entendre això? És el millor. Vaya tela. Un grup que va tenir els sants nassos també d'interpretar aquesta cançó a la sèrie Els Joves de TV3. Ah, sí? Sí, ah, sí. Cert. En un dels episodis. Sí, el tinc jo. El tinc jo també. Jo també. Hosti, que friquis que som. Hosti, tu. Bueno, marxem als informatius, jugant una mica a les cartes, amb Ace Motorhead. Of Space. If you like to gamble, I tell you. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget.